să-mi spuni, n-ai cu când să vin. Să mă-nșoară mărgeină, să-mi spuni, n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Tuna'nın bir yerinden hepinize sevgiler saygılar. Muammer Ketencoğlu ben. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Canlı olarak sizlerle birlikteyim. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve bugün Bosna'nın en büyük şarkıcılarından, bazılarına göre en büyük şarkıcısı Nada Mamula'yı sunacağım sizlere. Nada Mamula'nın şarkılarını paylaşacağım. Pek çok şarkısı var. Yüzlerce şarkısı var. Seçim yapmak epey zor oldu benim için ama bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Nada Mamula'nın sesini çeşitli programlarda pek çok kez duyurduğumu anımsıyorum. Tabii Nada demeyeceğiz. Nada. Nada Mamula. Sırp ve Boşnak dillerinde bu uzatmalar oldukça önemli. Nada diyorlar. Evet, bu kız kimin kızı diye çevirebiliriz dinlediğimiz parçayı. Çok meşhur bir parça. Pek çok şarkıcı tarafından yorumlanmış bir Sevda Linka. Nada Mamula tabii ki Sevda Linka'nın kraliçesi diye geçiyor. 50'li yıllardan itibaren yaptığı her kayıt çok sevildi, çok beğenildi. Bir şarkı daha dinleyelim, ondan sonra yavaş yavaş biyografisine girelim. Ah Meraku Uveceri Rane parçanın ismi. Ah içkiyle kuşatılmış geceler diye kabaca çevirebiliriz. Bu içki kelimesini içki, eğlence, keyif diye de genişletebiliriz. Merak sözcüğü biraz onu içeriyor. Bosnalıların anladığı haliyle bizdeki meraktan biraz daha farklı. Meraklıya dediğimiz zaman işte yemeye, içmeye, eğlenmeye, keyfe meraklı insanı kastediyoruz. İşte parçamızın ismi Ah Meraka Uveceri Rane ve çok meşhur bir şarkı olduğunu yeniden anımsatmam gerekir. Popüler şarkıcı Şaban Şavliç dahil olmak üzere söylemeyen yok bu parçayı. Thank you. Evet, bu meşhur Sevda Linka'dan sonra biraz biyografi konuşalım. Nada Mamula'nın biyografisi 1927'de başlıyor. En seçkin, en sevilen Sevda Linka şarkıcısı olarak kabul ediliyor eski Yugoslavya'da. 1927'de dediğim gibi zamanın Sırp-Hırvat-Sloven krallığının bir parçası olan, başkenti olan Belgrad'da doğuyor ve 2001'de aynı şehirde hayata gözlerini kapatıyor. Asıl soyadı Vukičević. Vukičević. Nada Vukičević. Kariyerini de sınavlarını kazandığı Radyo Belgrad'da 1946'da başlıyor. Nikola Mamula ile evleniyor ve Sarajevo'ya ya da taşınıyor. Radyo Sarajevo'da çalışmaya başlıyor. 150'nin üzerinde kayıt yapmış. Belgrad, Sarajevo ve Novi Sad radyolarında kayıtları mevcut. Bunun dışında Sevda Linkalar dışında Sırp halk şarkıları da, Sırp ve Boşnak halk şarkıları da seslendiriyor. Bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Çünkü Sevda Linkalar bir şekilde Boşnak Müslümanların, Müslüman Boşnakların şehir şarkıları, daha ağır karakterli şarkılar bunlar. Aynı zamanda da Sırp halk şarkıları seslendiriyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında eski Yugoslavya'nın en çok sevilen, en çok bilinen şarkıcılarından biri oluyor. Yayınlanmış kayıtlarına şöyle bir bakarsa, iki tane long play ABD'de yayınlıyor ayrıca. Ve Kanada'da ve Hollanda'da Bulgaristan'da yayınlanan albümleri var. Yine birer long play var. 30 civarında da 45'lik var. 2001'de ölmüş Nada Mamula. Mezarı da Belgrad'daymış. Dinleyeceğimiz parça çok tipik bir Sevda Linka. Aygiyesi Dragi Zivazelio Moya. Biraz zor telaffuzu. Tabii berbat telaffuz ettiğimden eminim doğrusu. Ah neredesin sevdiğim, benim neşeli arzum diye başlıyor. Ay, Shivoy, Miye, piace se sa se come sa stati. Evet, programa yeni kavuşanlar için anımsatıyorum. Bugün Bosna'dayız ve Bosna'nın en büyük şarkıcılarından Nada Mamula'yı dinletiyorum sizlere. Sevda Linkalar dinliyoruz. Djevojka Sokolu Zulum Učinila parçanın ismi. Genç kız Şahin'e zulüm etti. ...1927'den 2001'e kadar sürmüş bir hayatın Nada Mamula'nın şarkılarını sizlerle paylaşıyorum. Evo srcu mom radosti, yani işte benim kalbime sevinç, mutluluk diye harika bir Sevda Linka dinliyoruz. Srcu mom radosti, Nada Mamula'yı dinlemeye devam ediyoruz. Bu bir klasik. Dünyaca bilinen, en çok bilinen Bosna şarkılarından biri dinleyeceğimiz. Aslında keşfettiğim kadarıyla bir sefaret romansı. İspanya'dan taşınmış bir romans. Ama Boşnakça sözleri ve bu şarkı bu haliyle çok daha fazla biliniyor. Kadiyah Pocuhna Benbaşı. Parçanın ismi. Benbaşı yani bentbaşı olarak Türkçe'ye çevirebiliriz doğrudan. Bir ırmak kenarından bahsediyor. Ve Sarajevo'daki bir nehrin kenarından bahsediyor. Bent başına giderken tipik bir sevdalinka, delikanlı, her pencerede bütün kızları görürken bizim asıl sevgilisinin penceresi demirli. Demirli pencere olarak da geçiyor zaten. Çok bilinen klasik bir sevdalinka. Ama biz yine de çalalım istedim Nada Mamula'yı dinlerken. Kadiyah Bojo Na Bemboşu. Kadiyah Bojo Na Bemboşu şarkısını dinledik. Yine meşhur bir sevdalinka. Kolikaye Dugazima Bila. Yani kış ne kadar uzundu. Akordeon eşliğinde, yalnızca akordeon eşliğinde seslendirdiği yine eski bir Sevdalinka var sırada. Kimin? Nada Mamula'nın. Moskaniçe Vodo Plemenita. Hey. Nadama Mulo'dan unutulmaz şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Bu da çok bilinen bir şarkı. Balkan Yolculuğu da çalıyor bu şarkıyı. Sinotiai Moya Kona, yani dün gece benimle komşu. Burada bayan anlamında, yani komşunun cinsiyeti bayan. Ve Sinotiai Moya Kona. Da mi ružu donese, čekala sam dragog da mi dođe, da mi ružu donese. Moja dušica je moja, za mene je ubrana. Stani diko moja, dušica je moja, za mene je ubrana. majko moja, divije su moje, za mene su krojene. Stani, diko moja, divije su moje, za mene su krojene. Evet, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Yine meşhur bir Sevda Linka, herkes söyledi bunu da. Çağdaş modern şarkıcılar dahil olmak üzere. Oy miyesi, yanlış bir şey okumayalım. Evet. Po miyese çeni, kray şimşira parçanın ismi. Ay ışığında, şimşirin yanında diye çevirebiliyoruz. Nada Mamula'yı anlattığım programı bitiriyoruz. Son şarkımız Saraçitse Haydemo, yani Sarajevolu kız hadi gidelim. Bu parça bir düet. Yine dev şarkıcılardan, Bostan'ın yetiştirdiği Safet İsoviç'le birlikte seslendiriyorlar son kez. Saraçitse Haydemo. Sarajčice, hajdemo, bona, hajdemo, svome selu zajedno, zajedno. Konja ćeš i osedlati, ama pa ćemo ježati. Konja ćeš i osedlati, ama pa ćemo ježati. Ima šumu golemu, bona golemu, i bašicu šarenu, šarenu. Nasred bašče trešnja zrela, ama smađalo šećera. Nasred bašče trešnja zrela, ama smađalo šećera. Blago meni momčiću, bolan momčiću, kad jašem na končiću, končiću. Zlatan dizgin i uzdice, ama mame djevojčice. Zlatan dizgin i uzdice, ama mame djevojčice. Sarajčice, ne luduj, bona, ne luduj, nikom ništa ne kazuj, ne kazuj. Vodit ćeš me, zlato moje, ama gdje zavuj i poje. Vodit ćeš me, zlato moje, ama gdje zavuj i poje. Šumica je golema, bola golema, a ja cura malena, malena. Mogla bi me ujezguja, ama slušaju slavuja. Mogla bi me ujezguja, ama slušaju slavuja. Evet, iki güçlü sesi dinledik son olarak. Bugün program konumuz olan Nade Mamula ile Safet İsoviç'i birlikte dinledik. Saraçlısı Haydemo adlı şarkıyla. Bugün Nade Mamula diskografisinden küçük bir buket sunabildim sizlere. Program sırasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan. Facebook'lardan bana ulaşmanız mümkün ve tabii ki sayfamdan www.mamerketencoglu.com. Ayrıca hem bu programı hem de öncekileri tunanimberiyani.blogspot.com'dan dinlemeniz mümkün. Ayrıca son bir duyuru, cumartesi gecesi yani 1 Mart gecesi Bursa'da Merinos Kültür Merkezi'nde Muammer Ketencoğlu ve Zeybek topluluğu sizlerle buluşacak. Eğer Bursa'dan dinleyen dostlarımız varsa saat 20'de Bursa'da Merinos Kültür Merkezi'nde buluşmak üzere diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Să-mi spuni n-ai cu când să vin. Să mâișoară mărgeină, să-mi spui naico când să vii. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Yo pide na